الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ذيول النساء باب ده هغه راغ دي دي قبار ذيول النساء کې زیول جمع د زیل دا او دا اخر د هر یو شی ته وای پلیس کچ ورته وای ازیل اخر کل شیئن اخر د هر یوشی ته زیل وای و من الازار و الثوب ما جرا او د لنګ او جامې نه زیل غی ته وای چراغ کې شی باب دې په بیان د پولیس کو د زنانو کې وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جر ثوبه خویلا چا شراخ کزان پس جاماد تکبر دوجنا لم ينظر الله الیه یوم القیامة نبگوری اللہ تا پرزد قیامت فکتو دنظر بانید فقالت ام سلمہ فرمائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فکیف یسنع النساء بزیولہن سرنگ کار وکئی زنانا دخپل پلس کو سرا قال یرخین شبرن ویرازونڈائی دی دی دی لرئیولی فقالت بیوی فرمائیو اذن تنکشف اقدامهن قیولیش دید سرون کتکی بیابم دوی قدمون سرگندی قال فیرخینه زراعا ویرا کتکی دی یوگز علا قدر الزراع لا یزدن علیه زیات والدن کیف دیوانی پدید زیات والدن کی چد بی دا قدمون دا پد پنسا کی پٹوی هذا حدیث حسن صحیح ندی کی د زنانو دا پولیس کو ذکر یو فرمایلو دای دی خپل لمن کته کای تر دی پوری دی دای لمن او غلګ او پر تو کپڑا کته کای چې دای غخپی پک نخکاری باب ما جاء و فی الحدیث رخصه للنساء بدی حدیث کے رخصت دے د زنانو د پارا فی جر الازار فراخ کو د اغلن کی لئی یکون استر لہن لئنہو یکون استر لہن لئنہو یکون استر لہن دا دوی د پارا دیر د پردیوی او د سړی داغ لن خودی زار دی ترنیمی پندی پوری یا کن نکن دی تون خودی بروی و بیهی قالها حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ام الحسن ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم علیہ الصلات والسلام شبر لفاطمتا شبرا من نطاقها داد تشبیر نرے شبر تشبیر نے قدرا انداز کرو د فاطمی رضی اللہ عنہ دبار شبرن یولیش اے دا غاکی گوتی دا تا لیکا چی گوتی پوری دی تشیبر لیش ورطا وی شیبرن دا دا غاکی گوتی نا تا لیکا چی گوتی پوری دی تلیش وی من نتو آقیحا نتو آق دا کتاب پشان وزنه ری دا یو ټوکړی د کپڑے چې اون دی غیلا زنانا او تشد وسطها مضبوط کی مند دی اور اپری دی اعلی پاس پر باندې مکیتا ندانان دی راکې شی پس مکا د دولما او اتفاق دے چې زنانا کپڑا نان پسی دی راکاگی بردنی ور پسی راک کےشی سادر دادنی دی پاردوی اپردادا او داگا کمر بنتم وی نتاق اندازہ کڑیو یو لیش ده فاطمی رضی اللہ عنہ دفارا من نتواقیها من نتواقیها ده اغا کمربند دینا ورواه بعض من حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة باب ما جاء في لبس الصوف باب ما جاء فی لبس الصوف باب دے پمیان داغ کی چراغلی دی پاغستلو دو اغمالو چو وڑی جامو کی یعنی دغه جامې څوک چي چې صوف د وړۍ والا و به قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن حدثنا ايوب عن حمید ابن حلال ان نبی بردتا رضی اللہ تعالی عنہ قال اخرجت لینا عائشت کساء رئیست و منتائشی بی بی کساء یو سادر کساء اغا سادر توی چی اعلا دا بدل پتائی و ازار نزار آغی توی چی دنی می نکت بدن پتائی لگ غلیزون چی سختو دا سی نرنو کسا ان ملبدن یو سادر ریستیو ملبدن ملبدن دا تلبید نده چی اغی تا ٹکڑی لگی دنیوی کسا ان ملبدن اے سادر د وړی او کلق ملبدن معنا و مرقع ان ټکړې ورته لګی دی وی و اذارن غلیظن او یو لنګو سخت فقالت بی بی فرمایل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الله حبيب قبض کړي شوی دې په دې دوه جامو کې ذکر الله حبيب دعا کړي والا ما هي دي مسكينن و امتني مسكينن او الله حبيب د دنیا له دمر دې رغبتي وا سخ سادر او لم و فدی کی داغی روح دا بدن نوتے ہو وفی الباب نلین و ابن مسعود رضی اللہ عنہما و حدیث و عائشہ حدیث حسن صحیح و بی قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا خلف ابن خلیفتا عن حمید الاعرج عن عبداللہ ابن الحارثی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان علی موسیٰ اوپ موسیٰ علیہ السلام یوم کلمہ ربہ فکمرچ خبر اکڑی ویسر ربدا ہوئی کسا اوصوفن سادر د وړی وجبت صوفن او کوټ او شغد وړی وا وقمت صوفن او ټوپۍ د وړی وا وسراویل صوفن او پرتوګ د وړی وکانت نعلاه ویاغا سپلئی مبارک دا ہوئی من جلد حمار میتن دا سرمنی دا خرمڈنا دا خر دا سرمنی ناغ جوڑ شوئی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث حمید العرج وحمید هو ابن علی العرج منکر الحدیث دے وحمید ابن قیس العارج المکیو صاحب مجاہد جا صاحب و بردر امام مجاہد دے سقت سقل والکمت کمستوی القلم صوت الصغيرة وريغن تتو پیتوئی وړې تو پېتوي باب ما جا فل امامت السودا باب دې په بیان دا چې چراغ دي په بارد پټ کی تور کې یعنی تور پټ کې استعمالون اللہ حبیب پڑھ کے استعمال کرے سنت طریقہ دا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مکہ ویرادن نشیو نبی علیہ السلام مکی مکرمیتا یوم الفتح پرد فتح مردمہ کی وعلیه عمامت سودا اوائی تور پٹکے پسر کنیو دیکھ دلیل لے چی تور پٹکے مسنون طریقہ را پٹکے ایسی مسنون لے و تور رنگ کدا اللہ دا حبیب دا تابدار اید و جنوی نداف کے نورم استحباب دے اپ دی باب کی حدیث دید عمر ابن خریف ابن عباس او درکانا رضی اللہ عنہم حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح حدیث دا عمر ابن حریف رضی اللہ عنہ امام مسلم امام ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ذکر کرے نہیں فرمائے ما لیدرو نبی علیہ السلام پر منبر او تور پٹ کے او داوی پلیس کی دوگو پمن سکراغن نکنی باب صد للعمامت بین الکتفین باب دے پمیان دزون ڈولو دا پٹ کی کد دوارو گو پمن سکی داغی اغا پلیس کی دیدو گو پامنس کی راجون نکنی و بیهی قال حدثنا حارون ابن اسحاق الحمدانیو قال حدثنا ابن محمد المدینیو عن عبدالعزیز ابن محمد انن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لے فرمائے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا اعتم کلچ پٹکے بے اوالو پٹکے بے پسر راتاو کو صدل امامتہو نرازون بے کو اغترف دے پٹکی بے نکتفے ہی فمند دیوگو کے دی تا عزبا ویو دیتا علاما وید پٹکی اغیو نیسا دابدو گو پا منز کے راز اندوا دا حدیث دی دلیل لے چه مستحب دی چه دا پٹکی اغا پریس کی دو گو پا منز کے راز اندے کے دا باغی کے راز اندے کے ادا زندی شاتن د الله حبیب د پټکی پولیس کی پریخي دګس طرف سے امراضون کړه پټکی دګس طرف مخیلا او دیخی طرف نه امراضون کړه ټول بھارت کی روایت راغلی لکه حدیث پاک کې راغلی دی نبی رسول سلام علی ابن طالب رضی الله عنه خیبر ته نیګلو د تور پټکی ور تفسر کو سمار صلحا من ورائی وقالا علا کتفه اليسرا داغی پدیس کے رست زونڈا کڑیوا یادیوگی دسبانی آدا رست ذکر کو سو کوئی لاب سلور گوتی بیئے سلور گوتی دی دا پلیس کراز ونڈوی جانب الایمن باندې راغله لکه راغلی دی حدیث کې وای نبی دې سلام شه او پټ کې والو نو پلیش کا بیری خی طرف ترا غندکا نحو الازن اے پا طرف دو غقبانی او که پتکے چاوالو پلیش کے ور تپری نخوا ندام روایات کراغنی امام جمیلی امام نسائی ترکنی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنشو مکیتا او پدھئی دور پتکےو بدون ذکر زوائب او د پولیس کو ذکر پکې نشتا اگر دا بصوره ورته باز سلور کوتی ویو صفق ها قذر اربع اصوابع باز روایت ټول ما ذکر کړي وینه و من ذرا یو غزی شرعی مطابق ژوند کړي بعد کې راغلی وي رفیحه شبر نو قل من شبر اے یو لیش یاد لیش نکم ادین سی واقعی دینا چه بیا بس کی راشی اس بال کی راشی او سمر پتکے اکسو گزنو ندی بارت کی روایات صحیحا ندی راغلی بعد کی وگزا یادی نکم زیاد ذکر شراغلے و دغا روایتنا سندن ثابت نی بس خودم را پڑکے چی سر نتاوشی او اغیل پریس کا پریخو دیشی او تعداد دگزونو پر روایاتی صحیح ہو کن دراغلے قال نافع نافع رحمه الله وقال ابن عمر يسدل امامته راغندول به پلیس کی د پټکی مهنت کیفه پمندو هوکه قال عبد الله ورایت القاسم وسالما ما قاسم وسالم رحمه الله تدوی فلا ذلك چيبم داس کول د پښکی پولیس کې وېد دروازو کو پمنځ کې راغونډې کړې وي ادا حدیث غریب و فی الباب عن علی دالی جنان روایت ولای سو حدیث علی من قبل اسنادیه پټکې او مستحبه طریقه د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم اباظ علماء لیکلي په فضیلت د امامي کې حدیث مرفوع صحیح نه راغله پټکې مستحب ده خدای د فضیلت باره کې روایت مرفوعه صحیح باندې محدثین وې نه راغله یا ضعیف روایت نه یا موذوری لکه یو روایت کې راغلی دي مرفوعا دالی رضی الله عنه چل عمای متیجان العرب پټ کی دا تھا جن د عرب دي خدا حدیث سند ضعیف دی دارنګ راغلی علیکم بن عمان فین عاصم الملائکه کوئی پټ کی وای دا ملائکه نخینی دا حدیث علماء لیکلی چې موضوع ده دارنګه حدیث راغله چې یو مز د نفلو یاد فرضو د پټکی سارا دا برابرې د پیژوشتو منځونو سره چې بلا پټکی او جمعه په پټکی سارا دا برابرې دا یو جمعه سره چې بغیر د پټکی نه وکي حافظ ابن حجر رحم الله وی موضوع دا حدیث منګړت ته چار ځان نه جوړ کړي وفی الباب عن علی ولا یسو حدیث علی من قبل اسناده باب ما جاء فی کراہیت خاتم الرحب باب دے پبیان داغ کی چراغ لیوی پبارد مکروح والد گتد سروزرو کی او پٹکے مستحب دے دیت سنت زوائد وی کچا پٹکے اوالو سواب بیوشی او کسو پٹکے نوئی نگنہگار نوے باز اولو کی باز خلق افراد تفرید کئیسو خو پٹکی تا سمبید عدوئی بدو لگوری دا خبرم دا بیدی نئی دا او چا پٹکے دا فرضیت او دو جوب مرتبی تا رسولے اے دا سرو ضربتو ای مکروحا او بیهی قرآت سنا سلمت ابن شبیب والحسن ابن علی الخلال وغیر واحد قالو حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زهير ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من کړه مال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتم بالذهب دسرو زر دغوت دي استعمالولنا وان لباس القصي او جامو درخمنا ذکر خمبو وان القراءه في الركوع والسجود او دلسود قران نه پر رکوع سجده کې قران به تلاوت کنيت پر رکوع سجده کې نلولي او د دعا په نیت لسته شي وان لسل معصفر او دا غستو دا غجامی نچرم شیوی پرم دا مواصفر چغت سر رنگ دے هادا حدیث حسن صحیح و بیهی قرآت رسنا یوسف محمد المعنی البسری قال حدثنا عبد الوارث بن سعید عن ابی التیاح قال حدثنا حفص الليثي قال اشهد ان عمران بن حسين انه حدثنا انه قال اشهد صحابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تختم بالذهب دسروز رغتا چول ناري نوتا ذکر سرزر نارینو دا پار حرام دی زنانو دا پار درستی وفی الباب علی و ابن عمر و ابی حریرہ و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث عمران حدیث حسن صحیح و ابو التیاح اسم یزید بن حمید باب ما جا فی خاتم الفدوتی باب دے پو بیان داوکی چراغلی دی پو بارد گتی دسپی مزروکی و بیهی قرحت سنا قتیبت وغیر واحدن ان عبداللہ ابن وحبن ان یونس عنر عن ابن شہاب انانس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق من ورق ورق وغطى النبي عليه السلام نصف نظرنا وكان فصه حبشيا داغي غميسو حبشيا ايو حديث تراغلي وكان فصه منه من الورق داغی غمیم نسبی نظر نو او دلتوی فسوهو حبشیان داغی غمی حبشیو ایدا حبشیان مانا وکان حجر دا غمی دا کانیو او دا کان دا بلاد الحبشنو یعنی پلو گرا دا غمی علالو للحبشا پرنگ دا حبشو یعنی تورو او کانا جزعا او عقیقا یادا دا سید مرائی غنتنا یادا عقیق کانینا او دا دا بلاد الحبشی نروڑیشی وفی الباب عن ابن عمر و بریدتا رضی اللہ تعالی عنہما هذا حدیث حسن سیون غریب من هذا الوجه باب ما جاء ما یستحب من فص الخاتم باب دی اغش راغلی اغش مستحب گنلی شیری دغمی دگتنا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمرو بن عبيد التنافسي قال حدثنا زهير ابو خيثم عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة قال الحبيب قد سفير الزروا فَسُّهُ مِنْهُ غَمِنْدَ دِيسْمِنُ ذَرُنَوْ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه او منهو کی من الفضة نو فضة و لقو زمیر ده تانیس راجی کی دلتا منهوی من حیونوی نو دا تذکیر ددی پتاویل دوارفنے باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين باب دې په بیان دا کی چراغ لینی باچول د غوتو ته غوتہ کې پخیلاس کې اے نبی علیہ السلام پخیلاس کې استعمال کړو پګس کې استعمال کړی را دوارو کې نبی کریم علیہ الصلات والسلام غوتہ استعمال کړی را وخیلاس کم او دارنگی پا گسلاس کم وبهی قال حدثنا محمد بن عبید المحاربی قال حدثنا عبدالعزیز ابن ابی حازم ان موسى بن عقبہ الناخین ان ابن عمرہ ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب جوړ کړی وګو ته په ابتدا کې د سرو زرو ابي افريقه د سپینو زرو وا او دا سر زر بیا حرام شو پسړو فتختم به دا ګته شولوا في يمينه فخلاص کې کچګو تک ثم جلس على المنبر یا ناس تو پمیمبر فقال انی کنت اتخصو آل الخاتم فی یمینی وید چیم جوڑ اکڑی میں دا گو انی اتخصو آل خاتم فی یمینی نیولی میں دا گو تا پخلاس کی سم نبذہو بے ارتاو کا و نبذ الناس خواتیمہم خلقم گت اغرزولی اب باب کی حدیث الالی و دجابر و دابدلہ میں جاتاو ابن عباس و دائشی بیوی و دانس رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد روی هذا الحدیث روایت شوید حدیث دنا فینان ابن عمر نحو هذا من غیر هذا الوجی بغیر دی وجنا ولم یذکر فیه انہو تختم فی یمینی اغی کدان دی ذکر کری منشی اغیی اگتا چولی و پخیلاس کی و بیهی قال حدثنا محمد بن حمید الرازی و قال حدثنا جدین محمد بن اصحاب انسلت بن عبداللہ ابن نوفل قال رہیت ابن عباس ما قتلو ابن عباس رضی اللہ عنہما یتختم فی امینی چی اغب اگتا چولی پخیلاس کی ولا اخحالو زخیال لکم پاہو اللہ قال مگر ویلی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يميني غته فخلاص کې چولوا. قال محمد بن اسماعيل حديث محمد بن صاحب عن سلط ابن عبد الله بن نوفل حديث ناصر صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جابر بن محمد النبي قال نے فرمائی کان الحسن والحسین هو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یتختمان فی یسارهما گتبا چول دوارو پگسلا سنکی. هذا حدیث صحیح. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يميني غته چوري او فقيلاس کی بات تفوس كردي فقال رايت عبد الله بن جعفر ما قتل عبد الله بن جعفر يتختم في يميني ايضا فقيلاس کے چولا. وقال اي فرمایلی کان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يميني الله حبيب بغتا طول بخلاص کی. قال محمد وعلى حسين اس حسين رويا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب دا صح دا روايات نے چ روایت شید نبی علیہ السلام نے پوری باب کی باب ما جاء في نقش الخاتم وبارد نقش د غوت کی سب کی لکه نقش پکې کې. او به قال حدثنا محمد بن بشار و محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامان بن سبن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو نقش دغدي د نبی رسول الله ثلاثه استور دریک فی محمد الستر محمد صلى الله عليه وسلم دانو پکی او کر خاکیو ورسول الستر او ورسول لفظ پہ او کر خاکیو والله ستر الله غیسمو اسم ذاتا اولکی روا. ولم یقن محمد بن احیاء فی حدیثی ثلاثت و اسطرن اغ سلاثت و اسطرن نیوینی. لپدی ترکیب دالا دا حبیب گتاوا. وفی الباب عن ابن عمر حدیث آنس حدیث حسن صحیح. وبهی قال حدثنا حسن ابن علی الخلال قال حدثنا درزا قال حدثنا معمر عن ثابت آنس ابن مالک ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صنع خاتما من ورق جوړکړی وو غوت د چاندینا فنقش فيه لنقش پای کې محمد الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه ثم قال به فرمایلی ولاتن خوشو علی تاسو داسې مجوړوي ایک تاسو دا سګو ته جوړا کاو پای مدغشان مہر لګولو دا خو چې نبی رسول الله خط لګولو مہر به په لګولو نو کدايه هم ته مہر بر شو کوم لګولې شي نبي اپ مسل غړ وړ شو. دې کتاب روه ته چې په ګوته کې الله نور لیکل شي در محمد رسول الله پکې لیکلو دا جمهور مسلک دی. جواز د نقش د نوم د الله په ګوته کې د محمد ابن سیرین نه کراحت منقول له خدا قول علماء لیکلی چې ضعیف دی یا شای پا کتا کسی لیکی حسبی اللہ دا سی لیکی تول خبر درستی آرہ حدیثن حسن صحیحن وبه قال حسن بن حسن بن علي الخلال قال حسن عبد الرزاق قال حسن معمر بن ثابت بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما تاللہ حبیب جوڑا کڑی ویو گتا نیو وارکند چاندئینا فنقش فی پائک نقش کڑیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لا تنقشو علی تاسو پخل گتو کدا سے نقش مجوڑوئی زبدی مہر لگو نوکہ زمان مہر گنتی تاسو مہر جوڑ کو نبیا کوم صلب حل نشی دا حدیث حسن شنو معنا قولی معنا دې قول چې لا تن خوشواله نہ عین خوش احد من کړه د چې نقش یو کی او تن علی خاتمه فقط داوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې لیکي وبه قرات سنا صاحب ابن منصور قرات سنا سيد ابن عامر والحجاج بن حالد قال حدثنا حمام بن ابن جريج بن زهري عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء جوردن نشبش بيت الخلاء نزع خاتمه غت بكي خوا ذكرای د الله او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الخلاء ته غنو وردن نہ کولا بلکی هغه به بار کی خوا دې کتاب دي چې سره دا چې پاک معظم شی قران آیاتونه دي بو تر پاک د الله نوم دې نو دا چې کله بیت الخلاء ته دنه کیږي دا دې لري کی هذا حديث حسن سيد غريب باب جاء في السورة باب ده بيان داغه کی چراغ دي دي فوارا د تصویر جوړولو کې ایک دا د لرګینې وی کده کان نه پیتر نه جوړه یا پکاوس کې مربانه جوړه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله عنه قال فرمى جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت من يكرد التصوير نفقور كي چه پکور کی بتصویر نراغنڈے زکا ملائک در رحمت اغاکور تنزی چپائے کس پہ او تصویر وی او مراد دی کور نسنے بیتنا چپاغی کسڑی اسی بنارا خیمدہ نور بادے رہے دیو جن علماء لگری تصویر دے حیوان حرام دے او داد کبائر انہنے داد کبائرون دے ذکر سخت سزا پدی راغنی دا ونہا یسنع دالی منیکڑی چی دادی جوڑکڑی شی د تصویر د جوڑون نعمن فرمائی لی دا وفی البابی عن علی وابی طلحا وائش عابی ورے رابی ایوب رضی اللہ عنہم حدیث جابر حدیث حسن سیئر وبه قرحتسنا اسحاق بن موسى الانصاري وقرحتسنا معن قرحتسنا مالك بن نبي النذر عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة انه دخل على بيت طلحة الانصاري يوردن نشيو بابو طلحة الانصاري رضي الله عنه يعوده داغ بيوت تفوس كول بمارو فوجد عنده سهل بن حنيف اغسل سهل بن حنيف رضي الله عنه منذ قال فدعا ابو طلحة انسانا راغفت ابو طلحة رضي الله عنه انسان ينزع نمت وان تحته شروبا سی اغنمت چلان دیدنو نما تصل کی وی زهر الفراش تا سادر هونتی جدا په بستر واچه ارو فراش دا لرک زمانہ یو نغت سادر چه داد دد لان دیسو داغڑو لشیو ویدارو باسا فقال لو سهل لما تنزیوهو ویدارو باسی قال لین فیها تصاویر ویپدی کی تصویر ندی ایدا تصویر نوید غیر جاندارو وَيَفْدِي كِ تَصْوِيرُنَ وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ او د تصویر مبارک یو د الله حبیب ویری هغه چې تعالی پتره قال سهل او لم يقل قال سهل ویری دي سهل یو دې مبارک د الله حبیب هغه ویری چې تاسو پتره چید تصویر نبارکی دا اللہ حبیب سویلی وَوَلَمْ يَقُلَ وَيَا الْقَاسُ قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَالَ وَلَمْ يَقُلْ وَيَا اللَّهَ حَبِيبُ نِنِوِلِ اللَّهَ مَا كَانَ رَحْمًا فِي ثَوْبٍ مَگَرْ هَغَ تَصْوِيرُ چیاغا اِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي الصَّوْبِ چی پا کپڑا کی داغی نقش شویوی دین حمالوی ایدا چی دی استثناء چی پا کپڑا کی جوڑوی خودتا علماء وکنی دا حمل لے پا تصویر دا غیر دا جاندار دکائی شیبی بی اغا پردر از ونٹکلی واو پاری کی تصویرو نو نو دا اللہ حبیب دا ناراض گئی اظہار فرمائنے ہو جمہور فقہا داوئی ایک تصویر مجسموی کہ غیر مجسموی دی کی فرق نہیں سکو تصویر مجسم دیتا ہوئی ایچی میں لرگی نہ جوڑ دے پیتر نہ جوڑ دے دبل سے نہ جوڑ دے او داغیر پارا جسم دے او داغیر پارا سور دے او غیر مجسم دیتا ہوئی لکه په کاغذ دی جوړ کړي په کپڑا دی جوړ کړي په دیوار دی جوړ کړي جمهور فقها وي چې دا ټول ناروا دي امام مالک رحم الله او قول انداز دي او یو قول دا دی چې تصویر غیر مجسم چې راغی جسم او جوسنی امام مالک رحم الله او وی چیرا دا دغه مکروه تنزیهی دی و یو قول داوی دی جمهور غنتن دی یو قول داوی دی جمهور پشانن دی قال اغوی بلا اولینا لاللہ حبیب خدا سویل چکم د غیر جاندار تصویرون پا کپڑا کیری اغی کسی نشتا ولیکنہو اطیب لنفسی دا ډېر پاک اونکه دې نفس مالرا یعنی ډېر د تقوا او ډېر د پرهیزګارۍ خبره دا هاذا حدیث حسن صحیح با ما جاء فی المصورین با بیا د چراغ دی په وارد تصویر جوړونکو کې وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن كرمان بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صور سورة چاچی او شکل جوړ کو د جاندار عذبه الله والله بدنا عذاب ور کوي حتا ينفخ فيها تر دي چې روح واچي په دې کې یعنی روح روح پکې پکوي وليس بنافخ في عاد روح پای کی پکوار نشی ومن استمع الى حديث قوم چاچی وګونی او خبر دی او قوم تا يفرون من ويتي انت قید دنا تا خبر دل نہ اوری او دا وی تا وګنی ولے وے نصب فی اذنی راوا پرول شید د پدی وګونو کی الان کو ویلی کڑی شی تامبا یوم القیامت پورزد قیامت وفی الباب این عبداللہ ابن مسعود و ابی حریرہ و ابی جحیفہ و عائشہ و ابن عمر رضی اللہ عنہم حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح مد تصویر جوڑول دبر سخت گناوا دبر وعید پدی روایت کراغ باب ما جاء في الخضاب پرنگ اے بدلول درنگ دا غسپنو اختو دا سرو دا گیری سر سپن شوی درنگی گیر سپن شوی او تور ترنگ ورکے وبهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا ابو عوانا عن عمر بن ابي سلمة نبيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه فرمائي غير الشيبة بدل كيداس بن مختب رنگ ورکی زیر سر پنکویو ولا تشبهو بالیهود او دی یهود سرزان مشابک وی چا غی اڈو سکنو میختو ترن ورکی پیو روایت کے راگ دی دی ولا تشبهو بالنسوارا یو روایت کے راگ دی یهود و نسوارا دی ویخترن کئینا نتاسی مخالفتو کئی وفی الباب عن الزبیر ابن عباس و جابر و ابی ذر و آنس و ابی رمستا والجہدمت و ابی تفیر و جابر ابن سمرا و ابی جحیفا و ابن عمر رضی اللہ تعالی اندنی فولن روایت نئی حدیث دابی مریرہ حدیث حسن صحیح وقد هو من غير وجه بغرو طریقو سره د ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن الاجلح عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غير به الشيب دیر خیستا غیر به الشیب چه بدل کریشی پاوی سپن ویخت الحناؤ نگرزنی والکتمو او دکتم رنگ دے نغورا اغا چه سپن ویخت پی رنگ کی اغا نگرزنی کتم دی وسمی توی اولما او لکلی دی ویسل کی کتم یو بوٹے دی بوٹی دی پیمن کی روزی داغی نرنگ تور خواہ سروا دی تمائلوی خالص تور رنگنی نگورد نکریز رنگ تک سروی آود کتم دا چور سره ګډ ورشي نو رنگ راشي په مند توروالیو شروعالی کې ځکه خالص تور رنگ د دې ممانعت راغله هاذا حدیث حسن صحیح و ابو رسد دیری اسم ظالم ابن عمر ابن سفیان ور باب د جهاد کی چې جهاد ته مسلمانان دي اویرت دشمن په نظر کې دی ځوانان ښکار شي نو تور رنگ جایز دی بیا او دین علاوه تور رنگ علماو اجازت نه ورکړي څوک مکروه وي امام نووي د کراهت تحریمی قائل نه ذکر حدیث کی راغلی جنبو و السواد دتور رنگ نبی ساتی تور رنگ نبی ساتی ذکر مرفوع روایات دتور رنگ دممانعت بارکی دور آغلی انورم روایات تی یو روایت د مسلم شریف دای حدیث د مسلم شریف کی راغلی راوسته شو ابي قحافه د ابو بکر رضی الله عنه والد او سره وګیره تک سپین شویو در اللہ حبیبی غیرو حالا بشین دادگیری او سر سپین ویختوان تا بدل کئی پسشی وجتنب السواد زان دتور رنگ نو ساتی بعد میری جدا وجتنب السواد ویدا کلام مدرج دے ولباو لکری چندا سیندا دا وجتن ابو السواد ابن جریج و لیس ابن سعد نقل کرے او دا دوارا سقر آویانی او زیادت سقات و حفاظ و مقبولوی نو محدثینو ای اصل خبر دارا چه وجتن ابو السواد اصل عدم ادراج دا کلام مدرج نرے اکباز راویان اندر ذکر کرے نو این دا خبر حیر شویدہ دا خبر دین هی روا درگی حدیث دا ابو داود شریف کی راغنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یکون قوم شیب یو قوم یخضبون فی آخر زمان بسواد ایب و یخترن تیب آخر زمان کی پتور رنگ کخواسل الحمام بشان دا ججرو دو کنترو لا یریحون رایت الجنہ دیبت جنت گوین ممی. دا حدیث و نماو لیکنے چی صحیح ہے. دیکھئے اور آبی عبدالکریم ابن عبد المخارق نے ندغن دے علماء لکھلی بلکہ دا عبدالکریم ابن مالک الجزری نے ابو سعید عداد سقاط نے حافظ ابن حجر رحم اللہ وی ابن جزی رحم اللہ خطا شعر چدی دے کی آغد عبدالکریم نبل سے جوڑ کرے وی دلتا عبدالکریم جزری سے قرے حافظ منذری رحم اللہ موئے چدا عبدالکریم ابن مالک الجزری دے چدا کبی راوی دے او عبدالکریم ابن عبد المخارق ابا امیر ندے چی اغز وعیف دے ندا صحیح روایات تطور رنگ دمن بارکی راغلی. علماء بیا سوک مکروح تحریمی وی سوک کراحت تنجیحی وی سوک منحا باب ما جا فی الجمتی و اتخاذ شعر باب دے پا بیان داغ کی چراغ دی دی پا بارد جمعو کی جمع او اختو توی چدا کو ابو پراد دوی او وفرا آغی توی چدا وگنو دے نرمو پوریوی او لما او اختو توی چدا وگنو دے نرمو نکتوی وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا عبد الوهاب عن حميد بن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه درمیان قدو طلع حبيب ليس بالطويل داس لدغنو ولا بالقصير ولي قد مبارك كتو حسن الجسم خیست جسم والو اسمر اللون او داسی اے نور روایاتو تیر اسمر اللون پذیر آسفین رنگیو وکان شعره لیس بی جعد وکان او پرهنه اصل تکذیب دی یاد څنګه کار واپس وراسمر الله نسل کې غنم رنگ دی توای خدا الله د حبیب رنگ د غرم غنم رنگ والی نا بین والی تمایلو وی اختر غیدا ګربوتینو بالکل لا سراغنو ولا صدنو نو بالکل لا شنیو درمیانو اذا مشاکر چی بدل نوی تکفعو دمخ کی طرف تب مائل کی دو دی تکفعو یو مانا داو لماو کڑی مخ کی طرف تب مائل کی دو او بعد وی یتکفعو قدم بے دزمکنو شتولو بیابے کی خو اکدم بے راکو نا چه باز اخپی را کاغی زان پسے وفی الباب عنائشا پدی باب کی حدیث دے دائشی بی بی او دبرا او دا بی حریراد ابن عباس او دا بی سعید او دوائل ابن حجر او دا حضرت جابر او دمیحانی رضی اللہ عنہمنا حدیث دانس رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه من حدیث حمید وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروہ عن ابیہ عائشہ قالت عائشہ بیبی رضی اللہ عنہ فرمائی كنت متعطشا وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عین واحد غسل و مکول دی اولوحینا وکان لہو شعرم دلال حبیب دسر مبارک ویختو فوق الجمت دون الوفرا د پاسد جمع کم د وفرینا تاسو ته چې چې جمعه وي خو ته وي چې ابو بو پراتی او وفر دې ته وي چې غلي نرمو ترسي نظر تاسو یې حدیث کې فوق الجمعه د جمعې د پاس او دون الوفرا او کم د وفرینا هذا حدیث غریب صحیح من هذا الوجه وقد روی من غیر وجه نائشا قالت کنتو آمو تسیروانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نائن واحد ولم یدفروها بل حرفا او دا حرف ندر ذکر دا جملہ وکانا له شعر فوق الجمعه ده ذکر کړه وانما ذکر هو عبد الرحمن ابن ابي الزناد وهو ثقه حافظ باب ما جاء في النهي عن الترجل الا غبا باب دې په بیان دا کی چراغ دې په واره ده نه کی د سر مغزول نه مگر کلا نا کلا پر صفه کومه باندې کړو باب دې په بیان دا کی چې نه راغلي سر مونږ زور نه لا وبن مگر کله نا کلا بعد وی الغد دې تو یو رزو کې بل رز فریز وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الحسن بن عبد الله بن مغفر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا من يكن يسبب غزول نمغر كلنا كلا اي بعض روايات النسائي شريف کی راوی ابو قتاده رضی اللہ عنہ ای زما جمعہ ویختو ډیر صح ګړ نماز الله دا حبیب نے تپوس کوم علی دې ویختو پالن کوا او هر ورځی منګه زوا او دل توئی چی نہ عن ترجل الا غبا د دوار روایت کې منافات هوته تعرض دی علماء لکلی حدیث دا ابو قتاده رضی اللہ عنہ محمول دے پدی چه دے دی منگزولو تا محتاجو زکا بیختی دیر گن یا دے ویلیو چه کل ناکل با بیخت منگزے اروزان بنی دانہی تنزیحی دا تحریمی نرا نو کراحت تنزیحی سر جواز جمع کی پکار خداری چیو رزوی بل رزوی خوک ضرورت تے نبیا ضرورت دا وجه نسڑے کولیشی سر ببر دے بدکاری گرے ببر داو بدکاری نبینا بر ضرورت بیا جواز شتا خدا خبر بنی چی بس ار وقت یو نارین زنان منگز راغستی وینی تا ولانی ابس بلکاری نشتا وفي الباب هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد الشامي نحوه هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن انس فدي باب کی حدیث راغلے دے انس رضی اللہ عنہ نا باب ما جاء في الاقتحال باب دې په بیان دا کی چراغ دې دی په بارا درنجو کې په وی قرات سنا محمد ابن حبیب قرات سنا ابو داود طیالی سیو انا باد ابن منصور ان کرمان ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے اکتہلو بالاسم دی رانجی استعمال وی پا اسمت سرا فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَسَرَادَ نَزَرْ قُلَاوَي تِزَيْدِ وَيُنْبِتُ الشَّعَدْ اَوْ بَانَ رَاتُكَي وَزَعْمَا اَوْ دَخِيَالْ قَنِهِ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو مُقْحُلَةٌ دَاللَّهَ حَبِيب دَفَارَ مُقْحُلَةٌ بعد وی مکحول سلائی تاوی او سوک وی ناغاشی تاوی چیانی کران جوی براب تی دی لی ناغاشی دی تاید پارا درنجو یو لوخی کسوڑای گنتی ویا بوترو یک تحنو بیها رانجوی کل داوی نارشوا ثلاثتن فی هاوی دری پدی خیسترگ کی و ثلاثتن فی هاوی او دری پدی کی دا ګره اسمت دارانجلی او داسی شروعالی تمایل په بلاد الحجاز کی او بهتري ناغدي چې د اصبهان ناراضي اږي کې اختلاف د شدادون دا وخانې د شری ناراض جوړل شي اسمت یا کړي رنجو ته د غشان وای او له باو لیکلی دي چې دا اې د کوم سترګو نه چې اوخ کی بي نو يمشي خد دمع اوخ کی وچي زخمونه ختمي او د سترګو د صحت حفاظت کوي خاص کر وای ماشومانو او ګډاګانو د پاره ډېر فائدناک دي او دلتا وی یو یجلو البصر نظر خکی تیزی او تیزی پدی کم مواد ردیا چه دسر ندیستر کو تراکو زیگی اما ختمی او ٹوکوی ویختو لرا ویختو ٹوکوی پانت بلوی وزعم ابن عباس رضي الله عنهما چې د الله د حبيب تدي ترتیب راځي وا شول درې پدې کې او درې پدې د الله حبيب نه راغلي چې څوک راځي استعمال یې نو وی تر دې استعمال کی بیا د تار بارکې د علما او د قولونه ني یو هغه چې مخ کې تیر شو هر سترګې کې درې درې شنو وي تر شو کرا دغه طریقه دا را وایي پینځه سلام دی واچي درې په خې سترګې کې او په دې کې سکه دوا رفور پینځه شو تول پینځه شو په دې باب کې حدیث دی د جابر او د ابن عمر رضی الله عنهما نا هغه کدا څه الفاظ دی وای تاسو یې اسمه د استعمال وای دا نظر تیزی باڼ را ټوکای او دا د سترګو نه کمزوري لري کای حدیث ابن عباس ان حدیث حسن لا نعرفه على هذا اللفظ الا من حدیث عباس ابن منصور وقد روي من غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالاسم دي تاسو اسم درانه استعمال وای فانه يجل البصر دا نظر روخانه کوي و يبت الشعر راتو کوي ويخود بنو لرا با ما جاء ف فی النهی عن استعمال السما والاحتباء فی الثوب الواحد باب دے پا بیان داغ کے چراغلی دی پا نهی کی دے استعمال السما او دے احتبان پا یو جام کی استعمال السما او احتباد انتا بار بار تیشوی حدیث پاک گنبے وارئی بے تفصیل کو بھی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن سہیل بن ابی صالح عن نبیہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لفستین منے کڑی دیو دوک اسما جامو اغسطونا السماء وان يحتبي الرجل دا چراتاو کی اوسڑے احتباو کی اوسڑے پیو جامی لیس علا فرضه منه شیع او نوید دفع ورد دینس شیع نگو را یو استعمال السما شوا یو احتبا شوا اے سما دی توئی سادر دی داسی دلا سوفکو نراتاو کو چی بلکل لکا معشوم چیو تھڑی پتھڑو دی کی کہ او سرید دین راوطن غواری نراوطنش دی ممانات دی وجن رے وی کنا ساتی سے ضرورت راشی نتو بسنگا دین خوبتو پا مشکل روزی طول لاسونا ور سرید پکی تھڑو دی او کته داسې په یبت روزي راځامه بوښلي احتبابي ته وای احتباب هوږي نه کېږي داسې کیږي سره او کپڑے تاو کړی ده ځان نه خو باور دي سنښتا مدینه زکه منا او فرمایلا چې دې کې د کشف عورت احتمال نه د دې دوو قسمه جامو ندا اللہ حبیب منع کرے را اپا دے باپ کی حدیث دے دا علی او دے ابن عمر او دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ او دا بی سید او دا جابر او دا بی امامنا حدیث و بی حریرہ حدیث حسن صحیح وقدر ویہانا من غیر وجن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جا فی مواصلت الشعر پاپی وسکولو کی ویختو سر نور ویخت پی وسکے حدیث پاک کی حدثنا بیہی سوید قال حدثنا دلال مبارک انو دلال عمر النافین ان ابن عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لعن الله الواصلات والمستوصلا ویلعنت وی الہ العالمین الواصلا چیدو یختو سرد نور ویختل گئی والمستوصلا او غلگون کی چی سوگدا ویختور سر لگئی والواشما او هغه چې خالونه لګي والمستوشما او خال لګونکي په دې لعنت فرمایلي چې پاخ پاخ خال نه لګي په دې لعنت ویل شي واشراږي ته وي چې ويخته د ويخته سره په وسکي دا د دې خپل ويخته دي یا دبل چاوی اختری موستوصر دیتوئی اللتی تطلب وصل شعرها اواشی ما غیتوئی چیغ خالونا لگئی پاپا خالونا استنی بانی زیوئی داغی نوی نروزی او بیت پسرم بانی لگی ناغتک شنخکاری واجب سنن ابو داود کی راوی هغه زنانه کوي چې دا پرنجو یا پنور سیاه ایبانی تور یاشن خالونه لګي مستوشمه هي دوی چې سره دا کار کی دی شي نو په دې ترتیب د الله حبیب په لعنت ویني هغه حدیث وقال نافع الوشم في اللثه وي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وي ويوشم في اللثه دا پدې سکی ها ورای چې ورته وای وای په دې زبانه کې بخلق دل تر کې خال لا ګولو ذکر دا جدا ذکر کو ورنه د دې د شوندو او دورو سره تعلق نشتا علماء لیکلی ذکر د وجه غالب ده و اکثر دا پشوند کیموی ذکر وی کار نافع الوشم فلتا ده کلا پلاس کیوی کلا پنور بدن کی کلا پا دا بدن پا بلزیوی دیو جن علماء لیکلی کده دی ازال ممکن اینو واجب دی اگر که زخمی کی ہاں پہ چلیتا دینا دا حلاکت نیرے دی یا اندام خرابی نبیادی پریزی خوبست توبہ دیو باسی او دی ممانات کی سڑے و زنان دوار برابر دی اکثر بعض پدیتا شنڈا بانے خان لگئے خدا دا عرف مطابق خاص کا